Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Προφανώς υπάρχουν και θάνατοι εκτός ΜΕΘ, πάντα υπήρχαν. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό όμως των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Πολύ μικρό, 20% νομίζω. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 29 ο Μάρτιος. Αυτή ήταν η κυρία Παπαευαγγέλου φυσικά. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και οι πίσω σελίδες που ακούτε και αυτός εδώ είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πέντε πάνω πέντε κάτω, δε χαλάει και η καρδιά. Μα σου κάνω την κουβέντα για μεγάλη διαφορά. Πάλι με στα όλα πρώτη και ρουφάν και το ζουμί, κι άλλοι μένουν τελευταίοι, τελευταίοι στη γραμμή. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, κι όταν σου το δώσουν πάρτο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, και μη λες πως είναι σκάρτο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, κι όταν σου το δώσουν πάρτο. Να, κάπως έτσι όπως βλέπετε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, έλα μωρέ, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Μόνο που κάνει μεγάλη διαφορά. Τα έχει πει εδώ από το 76 ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Και άλλοι ρουφάνε και το ζουμί της ζωής και άλλοι περιμένουν στην ουρά. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, έχουν υποθεί πολλά. Από την Παρασκευή είναι αυτή η δήλωση, δεν είναι καινούρια. Περάσαμε ένα γενικώς ήσυχο Σαββατοκύριακο, χωρίς έτσι πολλές εντάσεις. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε το 20% αυτό, παιδιά, είναι μικρό ή μεγάλο, ρε παιδί μου, τι είναι. Σου κάνω την κουβέντα για να δεις την ανθρώπια. Άλλοι στα ψηλά πετάνε, είναι λίγοι στους πόλους, κι άλλοι ψυχούλα ζητάνε, μαύρη μοίρα για φτωχούς. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, κι όταν σου το δώσουν πάρτο. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, και μη λες πως είναι σκάρτο. Βεβαίως η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου είναι μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, δηλαδή από τους επιστήμονες, ξέρετε, είναι στη θέση του Τσιόδρα που βγαίνει και μας ενημερώνει. Αυτοί έχουν βαλθεί ένας-ένας να απαξιώνονται, δηλαδή ο Τσιόδρας, ξέρετε τώρα, με τα λεωφορεία και με αυτά δεν μπορούσαμε, δίκην κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχουν το θέμα αυτό οι γιατροί, ότι όταν τους βάζεις εκεί να κάνουν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και όχι της ιατρικής, αρχίζουν τα προβλήματα, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις, και εκτίθενται οι άνθρωποι, νομίζω ότι δεν φταίνε κατά βάση. Αλλά άμα βάλεις ένα γιατρό να πρέπει λίγο να στρογγυλέψει την ιατρική του για να την κάνει να χωρέσει στα μέτρα των κυβερνητικών αποφάσεων και των κυβερνητικών πεπραγμένων, δηλαδή αν δεν έχεις πολλές μεθ, τότε λες ότι το 20% που πεθαίνει εκτός ΜΕΘ δεν είναι μεγάλος αριθμός. Έλα μωρέ τώρα, ψηλό πράγματα, πώς κάνετε έτσι. Και αρχίζεις να εκτίθεσαι που να πάρει ευχή και τσάμπα τα πτυχία, τσάμπα τα διπλώματα, τσάμπα οι περγαμηνές και τσάμπα οι διατριβές, τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά που να πάρει ευχή, κυρία Παπαευαγγέλου. Κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τη δήλωσή μου. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ προφανώς. Είναι η δήλωση της κυρίας Βάνας Παπαευαγγέλου μετά, είναι αυτή η διορθωτική, ξέρετε. Σας έχω ξαναπεί, όταν χρειάζεται να κάνεις διορθωτική δήλωση για κάτι που είπες, 9 στις 10, αφήνω και μια μικρή έτσι πιθανότητα, αλλά 9 στις 10 έχεις άδικο. Είχες άδικο από την αρχή δηλαδή και το κάνεις χειρότερο. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τη δήλωσή μου. Η αφοσίωσή μου στον άρρωστο και η αξία που δίνω στην ανθρώπινη ζωή είναι δεδομένη. Ως γιατρός, έχοντας πολύχρονη θητεία στα νοσοκομεία, αυτά που είπα και προκύπτει από την εμπειρία μου είναι και τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Είναι ότι όσοι χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία δεν βρίσκονται όλοι σε ΜΕΘ. Αυτό γινόταν πάντα και αυτό γίνεται και θα γίνεται διεθνώς. Κάθε γιατρός το ξέρει. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα σε ασθενείς που δεν διασωληνώθηκαν ενώ είχαν ανάγκη υποστήριξης της αναπνευστικής τους ανεπάρκειας, αφού είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει ένδειξη ο ασθενής διασωληνώνεται. Και είναι αυτό που σας λέω ακριβώς, ότι όταν πας να το διορθώσεις, το κάνεις χειρότερο που να πάρει ευχή. Γιατί η ερώτηση, κυρία Παπα Ευαγγέλου μου, ήταν, δεν ήταν γενικός, πεθαίνει κόσμος εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία του κόσμου? Δεν ήταν γενική. Ναι, άμα έχεις καρκίνο, κάποια στιγμή πεθαίνεις από τον καρκίνο, μπορεί να μην χρειαστεί να πας στη ΜΕΘ, γιατί στη ΜΕΘ θέλει διασωλήνωση. Άμα όμως έχεις κορονοϊό, 9,5 στις 10 πεθαίνεις από αυτό ακριβώς που λέτε, από αναπνευστική ανεπάρκεια. Διότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και η ερώτηση δεν ήταν γενικά για τη βιβλιογραφία, αγαπητή μου γιατρέ. Δεν ήταν γενικά για τα πανεπιστημιακά και τα απλά νοσοκομεία του κόσμου, για το τι συμβαίνει με βάση τις στατιστικές. Δεν ήταν για το τι είναι η γενική η καθιερωμένη πρακτική και η καθιερωμένη εμπειρία των γιατρών. Ήτανε για τους ανθρώπους με κορονοϊό, που έχουν προφανέστατα αναπνευστική ανεπάρκεια πριν πεθάνουν. Πρόλαβαν να μπουν σε εντατική ή δεν πρόλαβαν? Το να μου απαντάς ότι έλα μωρέ, το 20% δεν είναι μεγάλο ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι βγάζει κάποιους ανθρώπους από τα ρούχα τους. Αν προλάβουν δηλαδή να σε ακούσουν. Ευτυχώς που κάποιοι δεν προλάβανε καν να σε ακούσουν, αλλά σε ακούνε συγγενείς που να πάρει ευχή. Και πάλι, πολύ πονηρή η δήλωση, και η κυρία Παπαευαγγέλου και η δήλωσή της, πολύ πονηρή η δήλωση μετά. Δεν μιλάει για τους ασθενείς COVID ακόμα. Δηλαδή στο τέλος, στην τελευταία πρόταση, λέει σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα σε ασθενείς που δεν διασωληνώθηκαν ενώ είχαν ανάγκη υποστήριξης της αναπνευστικής τους ανεπάρκειας, αφού είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει ένδειξη ο ασθενής διασωληνώνεται. Για πάμε τώρα στον κορονοϊό. Δεν μου λέτε, στα νοσοκομεία τα ελληνικά, αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν, 7.880 μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι το βράδυ της Κυριακής χθες, 7.880. Από αυτούς λοιπόν, όσοι έδειξαν ενδείξεις αναπνευστικής ανεπάρκειας, όλοι διασωληνώθηκαν. Και αν διασωληνώθηκαν, δεν λέει μπαίνουν στη ΜΕΘ, λέει διασωληνώθηκαν. Διασωληνώθηκαν μήπως σε κοινούς θαλάμους. Μήπως οι εικόνες από το κρατικό της Νίκαιας, από τα νοσοκομεία αυτά, μήπως κάτι σας λένε, που είναι διασωληνωμένοι άνθρωποι εκτός εντατικής? Και το εκτός εντατικής σημαίνει ότι εντάξει, του χώσαμε έναν αναπνευστήρα, αλλά άλλο πράγμα είναι η εντατική, άλλο πράγμα είναι το προσωπικό της εντατικής και άλλο πράγμα είναι να είναι δίπλα με έναν άλλον άρρωστο που δεν έχει ανάγκη διασωλήνωσης. Και η διασωλήνωση γενικά, τι λένε τα βιβλία σας, κυρία Παπαευαγγέλου? Η διασωλήνωση γενικά, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά θα γίνω έτσι όπως το πάτε. Η διασωλήνωση γενικά γίνεται στη ΜΕΘ ή και εκτός ΜΕΘ? Που, τι λένε τα βιβλία, ρε παιδί, παγκοσμίως. Πόσο τις εκατό των ανθρώπων που χρειάζονται διασωλήνωση διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, και να με συμπαθάτε, κυρία Παπαευαγγέλου μου, χειρότερα, χάλια τα κάνατε, να μην πω καμιά πιο βαριά λέξη, χάλια τα κάνατε με τη δήλωση τη διορθωτική, και αφήστε τώρα αυτούς που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τη δήλωσή σας. Ναι, βάλτε με και μένα μέσα, και εγώ προσπαθώ να τη διαστρεβλώσω. Και τη φέρνω ακριβώς στα ίσια της και την ακούω ακριβώς όπως την είπατε. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι εκτός ΜΕΘ, 20% έτσι, κλείνοντας το μικρόφωνο στο τέλος. Ένα μωρέ, ένα 20% έτσι λίγο, ξέρετε. Δεν χρειάζεται τώρα καν να το αναφέρεις, δηλαδή το 20% είναι πολύ μικρό μπροστά στο 80%. Λοιπόν, να σας πω κάτι, το 20% των 7.880 ανθρώπων που έχουν πεθάνει στην Ελλάδα από κορονοϊό είναι 1.576. Αυτοί οι 1.576, κυρία Παπαευαγγέλου, πέθαναν εκτός εντατικής, με ενδείξεις προφανώς αναπνευστικής ανεπάρκειας, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μια οποιαδήποτε ασθένεια, είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεται εντατική. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, και μου απαντάτε για το αν διασωληνώθηκαν ή όχι, διασωληνώθηκαν, αλλά εδώ το ερώτημα των δημοσιογράφων ήταν αν μπήκαν στην εντατική, όχι αν τους διασωληνώσατε όπως. Αυτοί λοιπόν οι 1576 που είναι το 20%, μου αρέσουν και εμένα τα νούμερα. Μπορώ και εγώ να παίξω με τα νούμερα, δεν είναι τίποτα, ένα κομπιουτεράκι εύκολο είναι. Στους 7.880 το 20% είναι 1576. Μπορείτε να κοιτάξετε στα μάτια του συγγενείς, λαϊκίζω ε. Εντάξει, μπορεί και να λαϊκίζω, θα το δεχτώ. Ξαναλέω, μπορείτε να κοιτάξετε στα μάτια του συγγενείς αυτών των ανθρώπων, των 1576 και να τους πείτε, εντάξει, το 20% που δεν διασωληνώνεται, που δεν μπαίνει σε εντατική μάλλον, είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το 80% που μπαίνει. Και γενικά ξέρετε, άμα αρχίσεις να παίζεις με τις στατιστικές, μπορείς να κάνεις πολλές αλχημίες, παιδιά. Τα ξέρουν τα νούμερα καλύτερα από μας, αλλά δεν ήξερα ότι και οι γιατροί μπαίνουν σε αυτό το κολπάκι, σαν να κάνουμε δημοσκόπηση. Έλα μωρέ, το 20% που πέθανε, δεν είναι η πλειοψηφία, η μειοψηφία είναι. Τι θέλετε τώρα με τις μειοψηφίες είστε? Εμείς είμαστε με την πλειοψηφία που μπήκε στην εντατική. Το 20% είναι μειοψηφία, τι θέλετε? Έτσι θέλετε να το αντιμετωπίσουμε? Είναι σαν να πας σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Τώρα θα μου πεις, μην το τραβάω από τα μαλλιά. Καταλαβαίνόμαστε όλοι, έτσι. Καταλαβαίνόμαστε ότι μιλάμε για πατάτα χοντρή. Για πατάτα χοντρή και για αποκάλυψη μιας τακτικής που έχει να κάνει πια με το πώς θα κουμπώσει η ιατρική στην κυβερνητική πολιτική. Όχι το ανάποδο που θα έπρεπε να συμβαίνει ταυτόχρονα. Έψαξα, βρήκα διάφορες στατιστικές. Τώρα λέω να κάνεις πλάκα, αλλά δεν κάνετε χώρα ή και πολύ πλάκα, ρε παιδί μου. Τι να σας πω, να έχει μια ευρωπαϊκή έρευνα, λέει, βρήκε πριν από κάνα εξάμηνο. Το 8% λέει των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα διάρρηξης. Τι είναι το 8%, παιδιά? Το άλλο 92% στην Ευρώπη δεν έχει πέσει θύμα διάρρηξης. Υπάρχει θέμα διαρρήξεων στην Ευρώπη? Μόνο που το 8% των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων είναι 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που έχουν πέσει θύμα διάρρηξης. Ή υπάρχει άλλο ποσοστό, λέει, το 9% έχει δεχτεί σωματική βία στην Ευρώπη. Το 9% των πολιτών συνολικά. Το 9% παιδιά είναι 45 εκατομμύρια. Αλλά τι να κάνεις, υπάρχει και το 91% που δεν τις έχει φάει ποτέ. Μέχρι να τις φάει και το 91%, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Έχει πολλές στατιστικές. Να πάω και σε ένα θέμα γυναικείο που μπορεί να ευαισθητοποιήσει πιο πολύ την κυρία Παπαευαγγέλου, δεν ξέρω. Το 5% των Ευρωπαίων γυναικών, ακούστε το, αυτό είναι σοβαρό, το 5% των Ευρωπαίων γυναικών δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα βιασμού στην Ευρώπη. Αλλά είναι μικρό ποσοστό, δεν είναι? Το 5, το 95% των γυναικών δεν έχει πέσει θύμα βιασμού. Τι θέλετε τώρα? Δηλαδή, δείτε το απ' την άλλη, δείτε το απ' την άλλη, για να μην είστε μίζεροι και για να μην, πώς το λέει, να μην διαστρεβλώνετε τις στατιστικές και τις δηλώσεις των εκπροσώπων. Μόνο το 5% των γυναικών της Ευρώπης έχει πέσει θύμα βιασμού. Ωραίο, δεν ακούγεται πιο όμορφο έτσι? Άμα το βάλεις κάτω σε νούμερα, το 5% είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια γυναίκες, παιδιά, που έχουν πέσει θύμα βιασμού. Αλλά το 5 είναι μικρότερο από το 95, τι θέλετε τώρα? Δηλαδή, εντάξει, το κόβω, νομίζω καταλάβατε. Τη διαστρεβλώσαμε εμείς τη δήλωση της κυρίας Παπαευαγγέλου. Sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. Δεν χρειάζεστε ούτε εμένα ούτε κανέναν. Ορίστε, εδώ είναι η κυρία. Άλλη μία. Προφανώς υπάρχουν και θάνατοι εκτός μεθ. Πάντα υπήρχαν. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό όμως των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους εκτός μεθ. Πολύ μικρό. 20% νομίζω. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Δευτέρα και 29 ο Μάρτιος. Ένα τσάκ είμαστε, δύο μερούλες ακόμα και τον φάγαμε και το Μάρτι και πάμε στον Απρίλη, τον ψεύτη. Με τον απόϊχο ακόμα από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 1821, ακόμα με τη γεύση στο στόμα μας από το μπισκότο με μελάνι σουπιάς και από το γκυμά γαρίδας σε ζωμό λαχανικών και από το φιλέτο Χριστόψαρου, όλα αυτά ναι, που ζήσαμε, τα υπέροχα, και με μια έτσι απορία. Αν ρε παιδί μου, από όλο αυτό το πράγμα υπάρχει κόσμος που ένιωσε εθνικά υπερήφανος. Θα ήθελα πραγματικά να το γνωρίσω και εδώ θα άξιζε μια δημοσκόπηση. Πώς σας φάνηκε ρε παιδί μου, πώς νιώθετε τώρα που πετάξανε και τα ραφάλ, δηλαδή νιώθεις μια υπερηφάνεια με αυτούς τους 7.880 νεκρούς από κορονοϊό στη χώρα και με μπόλικους από αυτούς να πεθαίνουν εκτός μεθ και με καμιά εκατοστή σήμερα από τους διασωληνωμένους να περιμένουν να μπουν σε εντατική. Νιώθεις μια υπερηφάνεια? Είναι άσχετο και να μην τα μπερδεύω εγώ και άλλο τα εθνικοπατριωτικά, άλλο τα υγειονομικά. Ζήτησα τη γνώμη σας στο πίσωσελίδες.gr. Υπάρχει μια ενότητα που μπορείτε να ηχογραφήσετε τα δικά σας μηνύματα. Και ο πρώτος είναι αυτός εδώ, ο Lost Body από την παρέα του The Press Project, ο οποίος με τη φωνούλα του παίρνει θέση και λέει αυτά εδώ που ακολουθούν. Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια ήταν ένα κακόγουστο και φαινομενικά πανάκριβο επικοινωνιακό πυροτέχνημα στο σκοτεινότερο σημείο της πανδημικής κρίσης. Το εσύ στον αυτόματο και το εγώ στον 7ο ουρανό. Το εσύ στον αυτόματο και το εγώ στον 7ο ουρανό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και τη συνεισφόρα. Το εσύ στον αυτόματο, Lost Body, και με 20% μόνο εκτός εντατικής. Μια χαρά, ε. Έλα, μην παραπονιέσαι. Δοκιμάστε το στο πίσωσελίδες.gr, εκεί κάπου υπάρχει μια ενότητα που λέει πάρε το μικρόφωνο και ένα κουμπάκι εκεί, οδηγίες και λοιπά, το πατάς και πετάς, που λέγανε και παλιά. Πάντως το βραβείο της ανακληθήσας δήλωσης της ανασκευαστής σας δήλωσης. Δεν το έχει η κυρία Παπαευαγγέλου για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Το έχει η Ένωση Αστυνομικών, η Ένωση, πώς το λένε, Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Πώς μάθανε ελληνικά σωστά μέσα σε πόσο, 15 μέρες, 15 μέρες, από τις 11 Μαρτίου. 11 Μαρτίου μέχρι το τέλος, άντε βάλε λίγο κάτι παραπάνω. Σε 20 μέρες σου λέω. Πώς μάθανε σωστά ελληνικά οι ειδικοί φρουροί Κρήτης, είναι μια φοβερή έκπληξη, παιδιά. Και καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν το λέω ειρωνικά. Όσο ζεις μαθαίνεις και γενικώς πάντα υπάρχει μια αχτίδα, ένα πεδίο μόρφωσης. Γιατί, δεν το βάζω με αρνητικό πρόσημο. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, για εκείνη την ανακοίνωση που είχαν βγάλει όταν είδαν τον πεσμένο συνάδελφό τους στη Νέα Σμύρνη, που κατηγορούσαν τους πάντες, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, δηλαδή όχι τους πάντες, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα προσωπικά, το Ραγκούση και τον Σπίρτζη, ότι καλύβουν τους μπαχαλάκηδες, έλεγαν τότε. Ανορθόγραφο, τι να σας πω τώρα, εντάξει, κύριε, να σας το διαβάσω, μισό λεπτό, είναι εδώ. Κύριε Τσίπρα, κύριε Σπίρτζη, κύριε Ραγκούση, είμαστε σίγουροι πως θα φουσκώνετε από υπαρηφάνεια από αυτό που καταφέρανε τα παιδιά σας στη Νέα Σμύρνη, εννοεί τους αναρχικούς. Όσο ήσασταν στις κυβερνητικές σας καρέκλες, τα παιδιά σας ήταν σούζα. Πολλά εισαγωγικά σε όλες αυτές τις λέξεις, τα παιδιά, το σούζα κλπ. Τώρα θέλετε αίμα και δώσατε εντολή, σε εισαγωγικά και αυτό. Παίζετε με τις ζωές μας, καλύβετε αναρχικούς, το καλύβετε με αλφαγιώτα. Υποστηρίζετε τρομοκράτες, το υποστηρίζετε με έψιλον, σωστά. Υποστηρίζετε τρομοκράτες δολοφόνους και δεν λογοδοτείτε σε κανέναν. Αν δεν είναι κόπος για εσάς, περάστε από τη μητέρα του συναδέλφου που ήταν στην άσφαλτο σαν ζώο να της δώσετε κουράγιο. Να της δώσετε κουράγιο της μάνας με γιώτα. Το να της δώσετε κουράγιο. Αν είστε άνθρωποι. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας κλπ. Κλπ. Αυτά τα λέγανε στις 13 Μαρτίου. Μετά αρχίζουν τα εξώδικα από το Σπίρτζι και από το Ραγκούση και μετά αρχίζουν να μαθαίνουν πολύ καλά ελληνικά οι αστυνομικοί. Η έδρα των ειδικών φρουρών Κρήτης είναι στο Ρέθυμνο. Μετά, παιδιά, να δείτε κάτι ελληνικά σωστά, που βέβαια τα έχει συντάξει δικηγόρος μετά, γιατί αρχίζει το πράγμα να σοβαρεύει. Και αρχίζει εκεί, είναι εκείνη η ώρα που έρχεται και λες, ρε παιδί μου, τώρα να πάω στο δικαστήριο. Το εξώδικο ξέρετε τι νόημα έχει, ότι αν δεν ανακαλέσεις θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και λες να πάω στα δικαστήρια αφού έχω στοιχεία, προφανώς θα είχαν στοιχεία για να το λένε, ότι ο Σπίρτζης και ο Ραγκούσης υποκινούν τους τρομοκράτες και τους μπαχαλάκηδες και αυτούς που χτυπήσαν τον αστυνομικό, δεν θα είχαν. Αλλά λες τώρα να πάω στο δικαστήριο, θα με ρωτήσει ο πρόεδρος, για φέρε μου τα στοιχεία, θα είναι και οι δικηγόροι, θα γίνει μια μανούρα τώρα, άστο να πάει στο καλό και μάλλον τη μαζεύει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Και αρχίζεις τώρα τα σωστά ελληνικά. Να σας διαβάσω, είναι μακροσκελέστατο. Ακούστε λίγο την, δηλαδή σας είπα το προηγούμενο ύφος. Ακούστε τώρα το ύφος. Χθες, κατόπιν της επιδοθήσας σε εμάς με χρονολογία 22-3-21, εξώδικης διαμαρτυρίας των κυρίων Ιωάννη Ραγκούση και Χρήστου Σπίρτζη, αισθανόμαστε την ανάγκη να αποσαφινιστεί η θέση μας ως εκλεγμένων οργάνων της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Αρχικά θέλουμε με έμφαση να τονίσουμε ότι αποκλειστικός σκοπός τόσο ημών, όσο και, ημών και σωστά το γραμμένο το ημών, με ήττα, όσο και της Ένωσής μας ήταν και εξακολουθεί να είναι, έχει και παυλίτσες στο ανάμεσα, στο, και δηλαδή και σύνταξη σωστή, η προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας και του αστυνομικού προσωπικού εν γέννη. Εν γέννη, ακούτε? Και να μην σας τα πολυλογώ, θεωρούμε εντελώς ατυχή την αναφορά των Οσάνο προσώπων εκ μέρους μας ως προϊόν παραδρομής, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω των γεγονότων, των δημοσιευμάτων και υπό την έντονη συναισθηματική φόρτιση που μας προκάλεσε η θέα του εμόφυρτου και λιπόθυμου στο οδόστρωμα συναδέλφου μας, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε κάλλιστα στη θέση του κλπ. Και θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δελτίο τύπου αφαιρέθηκε από εμάς αμέσως αυτοβούλος και ανεφετέρου τεινός, τόσο από τον επίσημο ιστότοπο της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, όσο και από την αντίστοιχη σελίδα της Ένωσης στην διαδικτυακή εφαρμογή Facebook, όπου και είχε δημοσιευτεί. Ένα παιδιά από όλο αυτό μου μένει η ταχύρυθμη εκμάθηση της ελληνικής, της γραμματικής, του συντακτικού. Η ταχύρυθμη πραγματικά μέσα σε πάρα πολύ μικρό διάστημα είναι εντυπωσιακό και μπράβο τους, και μπράβο τους πραγματικά. Εν τω μεταξύ, μια που λένε ότι τα κατεβάσαμε από τη σελίδα μας και στο site και στο Facebook, πήγα να κάνω μια βόλτα έτσι να δω, ρε παιδί μου, τι παίζει εκεί, τι γίνεται, τι λέει και ο κόσμος από κάτω και τι είδους είναι οι σελίδες αυτές, γιατί δεν έχω κάνει, αλήθεια, δεν είχα δει. Λοιπόν, μια παρατήρηση είναι να δείτε, παιδιά, επειδή ξέρετε στα συνδικαλιστικά ζητήματα πάντα γίνεται ένας χαμός, δεν έχω να σας περιγράψω το βρυσίδι που πέφτει μεταξύ ειδικών φρουρών και κανονικών αστυνομικών. Μιλάμε για πόλεμο μεταξύ τους, δηλαδή πραγματικά, έτσι. Καταρχάς όλα ξεκινάνε από το μισθολόγιο, διότι ο κανονικός αστυνομικός πληρώνεται λιγότερο από τον ειδικό φρουρό. Κατά δεύτερον, πάμε στο πώς έχει μπει ο ένας και πώς έχει μπει ο άλλος, γιατί ο ειδικός φρουρός είναι με ένα διαγωνισμό εντελώς διαβλητό, ο κανονικός αστυνομικός είναι μέσω πανελληνίων και πάει στη σχολή αστυνομίας κλπ. Και εκεί γίνεται το μάλε βράσε, ποιος είναι καλύτερος, και να κάτι επιθέσεις στον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, είναι η Γενική Ένωση των Ειδικών Φρουρών, και υπάρχει και η Γενική Ένωση των Ειδικών Φρουρών, λέγεται ΣΦΕΑ, Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, είναι το ΣΦΕΑ, είναι της Αττικής, και είναι αυτές οι ΣΦΕ είναι σε κάθε περιοχή. Και μετά είναι η ΠΟΑΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, στην οποία ταχώνει πάρα πολύ το σωματείο, όλα τα σωματεία των ειδικών φρουρών ταχώνουν στους αστυνομικούς υπαλλήλους, τους κανονικούς. Και γίνεται, παιδιά, σας λέω, χαμός. Δηλαδή, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ είναι εκεί να κάτσεις να χαζεύεις όλη μέρα. What do I see? Wish you walking back to me. Να πω μια κουβέντα για τις υπηρεσίες του αστυνομικού υπαλλήλου όταν είναι σωστός. Να το ισορροπήσω λίγο. Χρειάζεται, λέτε, ή δεν χρειάζεται? Εξαρτάται, παιδιά. Εξαρτάται από το ποιον έχεις μπροστά σου κάθε φορά. Και επειδή τυχαίνει πολύ συχνά να μιλάμε με ανθρώπους και από αυτό το επάγγελμα, θα σας το πω ειλικρινά, εξαρτάται ποιον έχεις κάθε φορά μπροστά σου. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχουμε βασανιστές μπροστά μας. Ή έχουμε αυτού του είδους τις ανακοινώσεις και το επίπεδο και το ήθος μπροστά μας. Όχι ότι δεν υπάρχει και το άλλο, για να είμαι δίκαιος. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess bed, tear shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Γιατί μου λες υπερβολές και τη ζωή μου δυσκολεύεις και ξαφνικά να φύγεις θες? Εμείς καρδούλα μου, εμείς μανούλα μου, εμείς δεν έχουμε διαφορές. Αναπορείτε γιατί ξαφνικά Στέλιος Καζαντζίδης, για το ρεφρέν φυσικά, διότι στην κυρία Παπαευαγγέλου όταν την άκουσα, δύο μου χτύπησαν, ένας Μητροπάνος και ένας Καζαντζίδης, αυτό εδώ ακριβώς. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο φινάλε θα τη βρούμε. Η καρδιά δεν είναι νάτο, έτσι να αποχωρούμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τη βρούμε σίγουρα. Αυτός ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι από το 1975, παρακαλώ, ένα χρόνο πριν από του Μητροπάνου. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει τότε. Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αποχωρεί από το ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, το κάναμε και αυτό. Δεν κράτησε πολύ, το 80 ξαναμπήκαμε μετά από 6 χρονάκια, αλλά ο Καζαντζίδης τότε, ο Πυθαγόρας δηλαδή που έγραψε το τραγούδι αυτό, λέει πέντε πάνω πέντε κάτω θα τα βρούμε στην κοπελιά, η καρδιά δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε, και το κάνει τραγούδι αυτό. Πως τα χαράματα ξανά με κλάματα θα μου ζητήσεις πάλι αγκαλιά. Αυτός ο στίχος ταιριάζει και στο ΝΑΤΟ ακριβώς. Θα μου ζητήσεις πάλι αγκαλιά τα χαράματα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο φινάλε θα τη βρούμε. Η καρδιά δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τη βρούμε σίγουρα. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Δευτέρα και 29 ο Μάρτιος, μια εκπομπή που εκπεπιθήσεως και σκοπίμως διαστρεβλώνει την ομιλία, την φράση αυτή, την αποστροφή της κυρίας Βάνας Παπαευαγγέλου για το «έλα μωρέ, 20% εκτός εντατικής δεν είναι και πολύ η θάνατη». Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα. Έχω να σας πω για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Όπως ξέρετε, η εκπομπή της Δευτέρας είναι πάντα λίγο multi-culti, διότι πρέπει να καλύψεις ό,τι έχει γίνει μες στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν ήταν πολλά, αλλά και πάλι έχει θεματάκια. Για παράδειγμα, θέμα 1, τουρισμός για το δεύτερο μέρος. Ίσως να παίρνει το αυτί σας κάπου τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, να λέει ότι ίσως και μετά τις 14 Μαΐου να ανοίξουμε τον τουρισμό και να έχουμε έτσι κάποια καλά δείγματα. Γίνεται και μια συζήτηση, χθες παρουσιάστηκε μάλιστα το πιστοποιητικό, το πράσινο διαβατήριο, το εμβολιαστικό στην Ευρώπη που θα ισχύσει. Έχω να σας πω ένα μυστικό όμως, ελάτε κοντά, μην το πείτε πολύ δυνατά. Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει, παιδιά. Και ας λέει ο Θεοχάρης ό,τι θέλει, οι εταιρείες κάνουν κουμάντο. Τουρίστες στην Ελλάδα έρχονται ήδη. Αν έρχονται με διαβατήριο εμβολιαστικό και με τεστ και με καραντίνες κλπ. Δεν ξέρω να σας τα πω. Υποτίθεται πως ναι. Αλλά ο τουρισμός έχει ήδη αρχίσει. Θα το δείτε και στα σημερινά ρεπορτάζ στα δελτία των ειδήσεων. Nuestro amor que no se olvida está vestido en los... Και φυσικά το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τα self-test, διότι μην νομίζετε ότι το ξέχασα από την Παρασκευή. Ορίονται τα φιλοκυβερνητικά site και ο τύπος, ξέρετε, αυτός που έχει πάρει τα καλά λεφτά από τη λίστα Πέτσα, ότι να κάνατε όλοι λάθος που λέγατε για τη Siemens, 30 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και δεν είναι ρε εσείς η Siemens μέσα σε αυτή. Τσάμπαρε Διονέλη, έκανε σε ολόκληρη εκπομπή την Παρασκευή για να λες για τη Siemens και το φωτογράφε τράβα μια φωτογραφία και τελικά η Siemens δεν είναι, ορίστε ρε εσύ, φαγώθηκες, τον παρεξήγησες τον άνθρωπο. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Θα ξεκινήσω από αυτό και θα αφήσω για μετά τον τουρισμό για το τέλος. Λοιπόν, η είδηση έχει ως εξής, αν δεν την ακούσατε. Κατέθεσαν 30, την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι όλος τυχαίως η κυβέρνηση έβγαλε ένα διαγωνισμό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτική Προστασία. Έβγαλε ένα διαγωνισμό ότι θέλουμε άμεσα 10 εκατομμύρια self-test να τα μοιράσουμε στον κοσμάκι από τα φαρμακεία. Και βάζει και μία παράμετρο ότι θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον AMRND, θυμάστε, αυτός είναι ο γερμανικός ΕΟΦ, ο οργανισμός φαρμάκων, εν πάση περιπτώσει, της Γερμανίας, όχι της Ελλάδας. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί ειδικά της Γερμανίας? Και πήγε το μυαλό όλων στη Siemens, φυσικά, που όλος τυχαίως πριν από 3 μέρες, την Τετάρτη που μας πέρασε, είχε εγκριθεί το δικό του rapid test από τον γερμανικό οργανισμό φαρμάκων. Και λες, κάτι βρωμάει εδώ, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο σκύλος, ναι, μπορεί, μπορεί. There's a semblance of truth in the half-light that sings to me of you. With my bottle full of sin, I hoist a toast to the mezzanine that these black clouds mean monsoon. Because the sun refused to shine. Λοιπόν, είδα δημοσιεύματα μέχρι και πάρα πολύ επιθετικά για όσους αφήσαμε τέτοιες υπόνοιες για το θέμα της Siemens. Και εγώ λέω, εδώ είμαστε, αν όντως κάναμε λάθος, παιδιά, εγώ τουλάχιστον που δεν περιμένω ούτε ψήφο ούτε τίποτα άλλο, το πολύ πολύ να μου βάλετε ένα ρούμπο μείον και να πείτε, να εκεί ο Διονέλης πιάστηκε αδιάβαστος και πιάστηκε καχύποπτος και κακεντρεχής. Αλλά εγώ θα έλεγα, περιμένετε λίγο να δούμε ποιος θα πάρει τη δουλειά. Να σας πω τα δεδομένα και να δούμε. Λοιπόν, 30 εταιρείες. Τις έψαξα μία-μία στο ίντερνετ, τουλάχιστον από το όνομά τους, να δω τι καπνοφουμάρουν η καθεμιά. Naturalis, Petroil. Καταρχάς, Petroil βρήκα μόνο με πετρέλαια. Δεν ξέρω αν έχουν επεκταθεί τόσο πολύ οι δουλειές ή υπάρχει τέτοια κρίση, τέλος πάντων. Μετά είναι Migos, μετά είναι Digas, αυτά είναι ονόματα ιδιοκτητών εταιριών. Innovative, Bioplas, Dermis, Fagron, Anticel, Helix, Biosfedia, Rama Dental, αυτό με δόντια δεν έχει να κάνει, MedHealth, Hygiene, ONE, GMK Medical, Ξενοφών Γερμανός, Swiss Med, Medela, Asclepios Medical Group, URF Pharmaceutical, BioSNA, Ross, QFE, QWEFYY, Pegasus, MIPMED, Biopromo, Mavipharma, Nats, MedTrust και Anachem, κάπως έτσι. Όπως βλέπετε, καμία από αυτές δεν είναι Siemens. Οπότε την πατήσαμε, λέτε. Τσάμπα τους κατηγορήσαμε. Τσάμπα σας έλεγα εγώ για τον Χριστοφοράκο. Περιμένετε. So tonight in the bar of this hotel bazaar, I'll write some postcards and throw... Ρε παιδί μου, αν κάναμε λάθος, να βγούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Όχι, χωρίς πλάκα. Αλλά έκανα λίγο ένα ψάξιμο. Ξέρετε, το ρεπορτάζ τι είναι? Να έχεις λίγο χρόνο. Και τώρα πια και μέσω της τεχνολογίας είναι εύκολα τα πράγματα. Τη μεγαλύτερη δουλειά, πριν σηκώσεις καν το τηλέφωνο, την κάνεις λίγο μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, βρήκα τα εξής και σας τα μεταφέρω έτσι ως πρώτη εικόνα. Από αυτούς τους 30, Δεν ξέρουμε καταρχάς ποιος θα πάρει τη δουλειά. Εμείς τουλάχιστον δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Μπορεί εκεί στο Υπουργείο. Α, η διαδικασία για να σας πω είναι ότι θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για να γίνει προσυμβατικός έλεγχος για τις εταιρείες αυτές, αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις κλπ. Καταρχάς από αυτές τις 30 εταιρείες πρέπει να δούμε ποιες έχουν self-test έτοιμο, 10 εκατομμύρια κομμάτια να μας τα διαθέσουν μέσα σε μία εβδομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι και εγκεκριμένο από τον Γερμανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτό το Μίγκας, Δίγκας, Ξενοφών Γερμανός, δεν θέλω να υποτιμήσω τις εταιρείες, αλλά επειδή είδα μερικές από αυτές που είναι κάτι μονοπρόσωπες, κάτι ΕΠΕ, κάτι... δεν είναι κακό να είναι μονοπρόσωποι και ΕΠΕ. Απλά είναι μικροί. Δεν είναι Siemens. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, όταν διαβάζεις μέσα στην λίστα ότι υπάρχει, ας πούμε, η Swiss Med ή ότι υπάρχει η Ρος, η γαλλική, η μεγάλη Ρωσέ, πως τη λένε, καταλαβαίνεις ότι εκεί πια παίζεις με μεγάλες εταιρείες. Ο Μίγκος, ο Δίγκας, η Φαγκρόν, η Αντισέλ, δεν υποτιμώ τις εταιρείες, απλά επειδή είδα λίγο μία βόλτα στα site, είδα ότι μιλάμε για εταιρείες που είναι μάλιστα σε συνοικιακές, σε συνοικίες, σε γειτονιές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, που λέει ότι εμπορεύεται, ρε παιδί μου, κάποια παραϊατρικά εργαλεία και βοηθήματα. Αχα, και εγώ το ίδιο λέω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Αν εμπορεύονται παραϊατρικά εργαλεία και βοηθήματα κλπ, πάει να πει ότι καταρχάς δεν φτιάχνουν οι ίδιες, αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές. Δεν φτιάχνουν οι ίδιες self-test. Είναι κάποιοι αντιπρόσωποι εδώ στην Ελλάδα, αν βγάλεις τις εταιρείες τις μεγάλες που σας είπα, είναι κάποιοι αντιπρόσωποι εδώ στην Ελλάδα που έχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα self-test, τα οποία μπορούν να παραγγείλουν από αυτόν που τα παράγει και να μας τα διαθέσουν και κάνανε την πρότασή τους. Και βάλτε μέσα στα δεδομένα ότι πρέπει αυτό το self-test, όχι η εταιρεία, ο Μίγκος και ο Δίγκας, ή το προϊόν να έχει περάσει από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Γερμανίας. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να το επικεντρώνουμε κάπου. Δηλαδή ακόμα και η Ροσέναρθη που είναι η γαλλική, πάλι του Γερμανικού Οργανισμού πρέπει να έχει πάρει την έγκριση. Πόσα έχουν πάρει, πόσα self-test, πόσα σκευάσματα τέτοια, πόσα προϊόντα έχουν πάρει το πράσινο φως από τον Γερμανικό Οργανισμό Φαρμάκων, είναι 20 από ό,τι έμαθα, 20 όλα και όλα. Οι εταιρείες εδώ είναι 30 που κάνουν την προσφορά τους για το ελληνικό, στο ελληνικό κράτος για να φέρουν αυτά τα τεστ. Που πάνω να πει με μαθηματική ακρίβεια, πάλι ένα κομπιουτεράκι εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα, ότι οι 30 εταιρείες, αν είναι 20 τα εγκεκριμένα από τον Γερμανικό Οργανισμό Φαρμάκων, πάνω να πει ότι κάποιες προτείνουν στην ουσία το ίδιο. Δηλαδή και ο Μίγκος και ο Δίγκας, κόλλησα τώρα με αυτούς τους δύο, επειδή είναι ωραία τα ονόματα, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, μπορεί να έχουν το ίδιο προϊόν. Δεν ξέρω ακόμα ποιο. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο. Θα δούμε. Σε κάποια από τα site των εταιριών, σας είπα, σε κάποιες εταιρείες δεν βρήκα τίποτα. Βάζεις Petroil, αυτό λέει μόνο στην ανακοίνωση. Η Petroil, εδώ βλέπεις Petroil, βλέπεις Petroil Fuels. Πώς το λένε, λιπαντικά και πετρέλα και καύσιμα. Δεν ξέρω αν, μήπως είναι, ξέρω εγώ, μήπως είναι δικινητήριο το τεστ, μήπως το κάνεις, το βάζεις και μαρσάρι, δεν ξέρω ειλικρινά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν θα μπω σφήνα στον ανταγωνισμό, εγώ σας δίνω τα δεδομένα. Λένε λοιπόν αυτές οι εταιρείες ότι θα μας προμηθεύσουν με 10 εκατομμύρια τεστ. Και σε κάποιες, αυτό ήθελα να σας πω πριν, σε κάποια site, δείχνουν οι εταιρείες, επειδή είναι το πολύ καινούριο πράγμα, δείχνουν ποιο τεστ έχουν, ποιο αντιπροσωπεύουν. Η αλήθεια είναι πάλι ότι σε κανένα site από αυτά τουλάχιστον που έχουν, δηλαδή από τα 30 γύρω στα 4-5 δείχνουν ποιο είναι το τεστ που φέρνουν εδώ στην Ελλάδα. Σε καμία δεν είδα το τεστ της Siemens. Σε αυτά τα 5 τουλάχιστον από τα 30. Μπορεί σε κάποιες άλλες να είναι. Εκείνο πάντως που δεν είναι πολύ σαφές, ή μάλλον εκείνο που είναι απολύτως σαφές, είναι ότι αυτές οι εταιρείες δεν παράγουν τεστ, αυτές που κάνανε την προσφορά. Τουλάχιστον η μεγάλη πλειονότητα αυτών των εταιριών. Δεν παράγουν δικά τους τεστ. Αντιπροσωπεύουν κάποια τεστ που φτιάχνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες. Εγώ λέω κρατήστε μικρό καλάθι. Προς το παρόν φαίνεται να έχουμε άδικο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Πού είναι η Siemens, ρε αδερφέ? Δεν είναι εδώ η Siemens. Μας έκανε ολόκληρη εκπομπή για τη Siemens. Προς το παρόν φαίνεται να έχουμε άδικο. Κρατήστε λίγο μικρό καλάθι να δούμε ποιος θα πάρει τη δουλειά και ποιο τεστ θα φέρει τελικά. Διότι αν την κάνεις τη δουλειά μέσω αντιπροσώπου, μάλλον είχα δίκιο. Αν δεν την κάνεις, έχω άδικο. Ή αν δεν την κάνεις μέσω αυτού του συγκεκριμένου τεστ τη δουλειά, μπορεί ή εγώ να έχω άδικο, ή από τη φασαρία που έγινε να έκανες πίσω και να είπες «Ας εντάξει, θα τη βρούμε με αλλιώς τη δουλειά για το πώς θα πάρετε 10 εκατομμύρια». Πάλι καχύποπτος και κακέντρεχης. Μπορεί, μπορεί. Το έχω από μικρός αυτό, σας το έχω πει. Αν δεν καταλάβατε την αντιστοίχηση, για να το κάνω λίγο πιο λιανά. Αν μπορεί ρε παιδί μου να μην, τώρα ξέρω μπορεί να κάνετε και άλλα πράγματα, να μην είστε 100% προσιλωμένοι. Θέλεις ρε παιδί μου να πάρεις μακαρόνια για το στρατό και λες να κάνω μια αυτή. Και δεν σου έρχονται οι εταιρείες που κάνουν μακαρόνια, να πω μερικά, η Νίσκο, η Μέλισσα, ξέρω η Τάδη. Σου έρχονται τα σούπερ μάρκετ. Και σου λέει εγώ το σούπερ μάρκετ, εγώ είμαι ο Σκλαβενίτης, ξέρω εγώ, θα σου φέρω, τα λέω τώρα ονόματα έτσι εγώ, ή εγώ είμαι ο Βασιλόπουλος, ο Γαλαξίας, πείτε όποιο άλλο θέλετε. Ωραία. Διαλέγεις έναν από αυτούς, ανάλογα με την τιμή που θα σου δώσει προφανώς, αλλά τελικά τα μακαρόνια που παίρνεις είναι του ίδιου του προμηθευτή, δηλαδή όλοι φέρνουν τις ίδιες μάρκες, κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να πάρεις μακαρόνια από τον Σκλαβενίτη, αλλά τελικά να είναι Μίσκο τα μακαρόνια, δηλαδή αν είναι τελικά το ίδιο το προϊόν και απλά πληρώνεις και τον ενδιάμεσο, τον μεσάζοντα, πάλι την ίδια δουλειά έχεις κάνει. Λέω εγώ τώρα, σας είπα, κακεντρεχής από μικρός. Προς το παρόν πάντως, για σήμερα, Δευτέρα, 29 Μαρτίου, η υπόθεση αυτή με τους 30 υποψηφίους που μέσα τους δεν είναι οι Siemens δείχνει ότι είχαμε άδικο. Το λέω ξεκάθαρα και σαφώς και δεν χρειάζεται να μου στείλετε και εξώδικο όπως στους αστυνομικούς υπαλλήλους. Φαίνεται ότι είχαμε άδικο να υποψιαζόμαστε κολεγιά με τη Siemens, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα, με τα παρόντα δεδομένα. Καθίστε όμως να δούμε και πού θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. Και πάω στον τουρισμό. Χάρης Θεοχάρης, ο υπέρλαμπρος υπουργός τουρισμού, πήγε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έκανε δηλώσεις. Θα μου πεις πού αλλού να πας τώρα, τέτοιες μέρες δεν είναι και να... Γιατί μπορεί το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ξέρετε, δεν ρωτάει. Λες αυτά που θες να πεις ως υπουργός, εντάξει, τα κάνει ένα δελτίο τύπου, τα στέλνει. Ενώ άμα πας κάπου αλλού θα σε ρωτήσουν, μα... Μήπως, ίσως, δηλαδή και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να έχει ένας δημοσιογράφος, ακόμα και τα λεφτά της λίστας Πέτσα να έχει πάρει, που να πάρει ευχή μια ερώτηση θα κάνει. Μια ερώτηση, ξέρω εγώ έτσι λίγο, να φανεί ότι δυσκολεύεσαι. Λοιπόν, ο Χάρης πήγε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και είπε ότι ίσως και πριν από τις 14 Μαΐου, έχει τεθεί ως ορόσημο η 14 Μαΐου, η 14η Μαΐου για να είμαι ακριβής και στα ελληνικά μου. Ίσως λέει και πριν από τη 14η Μαΐου να είμαστε σε θέση να δεχτούμε τουρίστες και ότι αν υπάρξει μια χαραμάδα εννοεί από τα του κορονοϊού, από αυτά που ζούμε τώρα, μπορεί και να έχουμε και νωρίτερα, και καλεί και όλους τους ξενοδοχειακούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό να ετοιμάζονται, να είναι αυτό, να έχουμε έτσι μια καλή τουριστική σεζόν, καλύτερη ίσως και από την προηγούμενη. Επίσης λέει, έκανε αναφορά στο ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θυμάστε, έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα προτείνω πιστοποιητικό εμβολιασμού, έλεγε ο Θεοχάρης, μην ανησυχείτε, δεν θα εφαρμοστεί πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μετά είδε ότι το κέρδιζε το πράγμα ο Μητσοτάκης, τώρα το λέει και ο Θεοχάρης, ότι θα έχουμε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ξέρετε ότι η εκπομπή επί του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού έχει πάρει θετική θέση και είναι υπέρ του Μητσοτάκη σε αυτό, ξεκάθαρα και επιμένω. Διότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγξεις ποιοι θα έρθουν εδώ και αν θα είναι εμβολιασμένοι, αν θα είναι τεσταρισμένοι, αν θα μείνουν σε καραντίνα και εν πάση περιπτώσει να μην έχεις τον μπάχαλο που είχες με τον περσινό τουρισμό. Και πες το εμβολιαστικό διαβατήριο, πες το όπως στο καλό θέλεις. Και μια δεύτερη παράμετρος είναι το κόστος του οποιοδήποτε ελέγχου για το τι είναι αυτοί που έρχονται οι τουρίστες, με το καλό να έρθουν να αφήσουν τα λεφτά τους αλλά όχι τον κορονοϊό τους. Το κόστος για να τεστάρεις τι είναι αυτοί πρέπει να το έχουν αναλάβει είτε οι ίδιοι είτε οι χώρες τους, όχι εσύ σαν κορόιδο όπως το έκανες πέρυσι. Αν όλα λοιπόν εξελιχθούν καλά στο μέτωπο του COVID-19, με την πρώτη χαραμάδα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τουρίστες και νωρίτερα από τις 14 Μαΐου. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά την πρόταση του κυρίου, τη φράση του κυρίου Θεοχάρη. Ελάτε όμως τώρα να σας πω ότι τα site τα κριτικά, για παράδειγμα, στα Χανιά, χθες ανακάλυψαν ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει να έρχονται. Στα Χανιά τουλάχιστον, και άμα αρχίσεις να κάνεις μια βόλτα λίγο να δεις τις πτήσεις και τι γίνεται, θα δεις ότι ήδη έρχονται οι τουρίστες πριν το ψηφιακό διαβατήριο, πριν από το πώς θα γίνονται τα τεστ, πού θα γίνονται, και ήδη εδώ, δηλαδή μιλήσαν οι άνθρωποι και σε κανάλια, θα τα δείτε στα δελτία ειδήσεων, σας λέω το βράδυ, μιλήσαν, μπορεί να παίζουν ήδη στις εκπομπές τις πρωινές. Που λένε ήρθαμε εδώ να περάσουμε μια εβδομαδούλα, ωραία. Οι άλλοι λέει ήρθαν εδώ να αγοράσω σπίτι στα Χανιά και ήρθαμε με το σύζυγο μια εβδομάδα να κάνουμε και τις διακοπές μας. Και το λένε αέρα πατέρα. Οι άλλοι έρχονται λέει για ένα reality γερμανικό που γυρίζεται στον αποκόρονα Χανίων και είναι συμμετέχοντες στο reality. Έρχονται, κάνουν και τουρισμό. Πώς εμείς πάμε και κάνουμε το survivor που πάμε στο Μαυρίκιο, που στο καλό είναι ο survivor. Οι άλλοι έρχονται και το κάνουν εδώ στον αποκόρονα Χανίων. Και εν πάση περιπτώσει, άμα ψάξεις λίγο έτσι, κοίταξε χθες, εκεί υπάρχει ένα flight radar που τα δείχνει τι πτήσεις έχουν έρθει σε όλοι. Μπορείς να τα δεις πανεύκολα, εσύ, όχι εγώ, δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος. Κάνεις μία βόλτα έτσι και βλέπεις, όπ, και στη Ρόδο έχει από Γερμανία. Και στο Ηράκλειο, πολλές από Γερμανία και από Ισραήλ. Και στη Θεσσαλονίκη, καλά, η Θεσσαλονίκη θα μου πεις είναι και κόμβος, μπορεί να πηγαίνουν και για δουλειά. Αλλά στη Ρόδο μάλλον δεν πάνε για δουλειά από τη Γερμανία. Στο Ηράκλειο μάλλον δεν πάνε για δουλειά από τη Γερμανία, ούτε στα Χανιά. Να σας πω λίγο έτσι, από Σάββατο αφήξεις στο Ηράκλειο, από Τελαβίβα, από Μόναχο, από Φραγκφούρτη. Την Κυριακή από Φραγκφούρτη, από Μόναχο, από Ντίζελντορφ, από Τελαβίβ, ξανά δύο από Τελαβίβ, ξανά από Φραγκφούρτη, ξανά από Μόναχο, Ανόβερο, και για σήμερα Δευτέρα έχει Ανόβερο, Φραγκφούρτη, Τελαβίβ και άλλη Τελαβίβ, Μόναχο, Ντίζελντορφ, αυτά για Ηράκλειο. Και λες όλοι αυτοί που έρχονται ρε παιδί μου είναι άνθρωποι που έχουν δουλειά στην Κρήτη? Ή είναι κάτι άλλο, μήπως κάνουν τουρισμό? Οι πτήσεις αυτές δε είναι της TUI, είναι της Bluebird, της TUI, αυτές οι δύο βασικές εταιρείες, η TUI και η Bluebird. Η TUI δηλαδή κάνει δουλειά, ήδη. Εσύ περιμένεις πότε θα ανοίξει ο Θεοχάρης τον τουρισμό, αλλά εδώ έρχονται κάθε μέρα, στο Ηράκλειο τουλάχιστον όπως σας διαβάζω από Γερμανία, είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις πτήσεις από Γερμανία που θα έρθουν στο Ηράκλειο μέσα σε μία μέρα, σήμερα, Δευτέρα. Και βάλει και όλους τους άλλους τουριστικούς προορισμούς. Κάνε λίγο ρεπορτάζ να δεις Σαντορίνη, Μύκονο, να δεις από εδώ, από εκεί. Έχει ρε παιδί μου πτήσεις ξαφνικά. Ο Θεοχάρης περιμένει στις 14 Μαΐου να ανοίξει τον τουρισμό. Και το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν ακούν αυτοί το Θεοχάρη. Έτσι κι αλλιώς τον Θεοχάρη τον έχουν, εμείς σας πω τώρα. Αλλά το ερώτημα είναι πώς έρχονται αυτοί. Υποτίθεται ότι όποιος έρχεται πρέπει να έχει κάνει τεστ. Εγώ σου λέω ότι το έχει κάνει. για να μπει στο αεροπλάνο. Το πιστεύω μέχρι εκεί. Μετά το επόμενο είναι να μείνουν σε καραντίνα, λέει, μια εβδομάδα. Το ξέρατε αυτό? Αυτοί που έρχονται να μείνουν μια εβδομάδα να κάνουν διακοπές στα Χανιά, που είπε ο άλλος. Θα είναι καραντίνα μια εβδομάδα, δηλαδή δεν θα βγει έξω? Επίσης ένα ερώτημα είναι που μένει. Γιατί δεν μένει σε ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία είναι κλειστά ή τουλάχιστον είναι τυπικά κλειστά. Μήπως ανοίγουν παράνομα? Μήπως μένει σε Airbnb? Τα Airbnb δεν τα έχουμε κλείσει, δεν τα έχουμε περιορίσει. Επιτρέπεται να νοικιάζεις το σπίτι σου σε τουρίστες? Δεν έχει απαγορεύσει κανείς? Όχι, ναι, επιτρέπεται. Επιτρέπεται προς το παρόν. Θα έπρεπε να έχει απαγορεύσει ή όχι? Ή τι να σας πω τώρα. Πάντως ο τουρισμός, παιδιά, έχει αρχίσει στην Ελλάδα. Και εσύ ακόμα περιμένεις να δούμε πότε θα βγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το πράσινο διαβατήριο, και πότε θα ορίσουμε με ποια διαδικασία θα γίνονται τα τεστ. Ακόμα είμαστε στον Μάρτιο, ούτε έχει μπει σε εφαρμογή ούτε το ΕΒΑ, το σύστημα εκείνο που ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Μου έχετε στείλει ένα μήνυμα γι' αυτό, αλλά αυτό που έχει δημοσιευτεί ήταν η αρχική δημοσίευση, η προδημοσίευση, χωρίς να έχει γίνει peer review, και δεν έχει κανένα κύρος, τουλάχιστον μέχρι να αποτελεί την επίσημη επιστημονική δημοσίευση, εννοώ για τον αλγόριθμο ΕΒΑ. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα του τουρισμού είναι πολύ μεγάλο, θα το έχουμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι ο τουρισμός έχει αρχίσει ήδη και δεν περιμένει κανείς, ούτε το Θεοχάρη, ούτε την κυβέρνηση, τι μέτρα θα ανακοινώσει. Και βέβαια κακό πράγμα δεν είναι ο τουρισμός. Υπάρχουν τόποι όπως η Κρήτη που ζει από τον τουρισμό, ξεκάθαρα, και να ζήσει. Το ερώτημα όμως είναι πώς. Και ξέρετε, επειδή το είδαμε το έργο, είναι κρίμα ένα έργο να παίζεται δύο φορές στην πλάτη σου. Την πρώτη φορά λες δεν ήξερα, τη δεύτερη φορά πώς να το κάνουμε, πιάνεσαι λίγο κότσος, για να μην πω άλλη λέξη. Διότι μετά θα αρχίσουν, τώρα είναι λίγες οι πτήσεις, μετά θα ανοίξει αυτό που εννοεί ο Θεοχάρης, μάλλον είναι το επισήμως, ρε παιδί μου, ο μαζικός, τα πολλά τσάρτερ που θα γίνεται χαμός. Και μετά που θα γίνεται ο χαμός, θα έχεις τους ξενοδόχους, το είδαμε πέρυσι αυτό. Παιδιά, μη λέτε που έχει κρούσματα, μη λέτε τις περιοχές, να λέτε γενικά. Θυμάστε τη φάση αυτή που περάσαμε πέρυσι, που λέγανε με ανακοίνωσή τους οι ξενοδόχοι, μη λέτε τις περιοχές. Και τους άκουσε και ο ΕΟΔΗ και η κυβέρνηση. Και δεν λέγαμε σε ποιες περιοχές, κάποια στιγμή κόπηκε αυτό. Και μετά ξαναρχίσαμε να λέμε τόσα στην Κρήτη, τόσα στην Πελοπόννησο, τόσα στο νομό τάδε, τόσα τάδε. Για ένα διάστημα το είχαμε κόψει αυτό, για να μην κάνουμε κακό στις περιοχές. Και τελικά ανέβηκε στο Θεό ο δείκτης μεταδοτικότητας, υπάρχει ρεπορτάζ για αυτό, θα σας το παρουσιάσω σε λίγες μέρες, για το τι έγινε πέρυσι τον Αύγουστο και πόσο φταίει ή δεν φταίει ο τουρισμός για αυτή την ιστορία. Γιατί είναι μια υπόθεση που πονάει πάρα πολύ αυτή. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση που έχει αρχίσει δειλά-δειλά-δειλά, τσουκου-τσουκου-τσουκου-τσουκου-τσουκου, μέχρι να φουντώσει, θα φουντώνει και η όρεξη των τουριστών, ότι παιδιά αφήστε τώρα, μην κάνετε τέτοιες κουβέντες να βγάλουμε κανένα φράγκο να ζήσει ο κόσμος, και θα την πατήσεις πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτά, φτάνει μέχρι εδώ για σήμερα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Βάλτε στην άκρη, βάλτε κάτω και βγάλτε τις δικές σας αποφάσεις, και για τουρισμό και για Siemens και για Παπα Ευαγγέλου και για Ένωση Αστυνομικών Φρουρών Κρήτης και για όλα αυτά που ζούμε, και αύριο καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους εκεί έξω.